Moderata kvinnoförbundet Saxlund. Hej, jag heter Carlos Jansson. Hej. Hej, jag ringer från Kommunistisk Ungdom här i Stockholm. Jaha. Det är så att vi ska ha fest imorgon. Det är årsdagen av Tet-offensiven 68. Ja. Det som började bli nederlaget för de amerikanska imperialisterna i Indokina. Och då har vi stor happening. Jaha. Och det är dans och sång och brigadmålning. Och så samlar vi in pengar till Nordkoreas hemvärn och sådär. Men sen efteråt då, vid 9, har vi eftersläpp. För vi ska ha dans efteråt. Ja. Och då har vi räknat, och då är vi alldeles för många killar. Ja. Så då tänkte jag, då ringa till er i Moderata Kvinnoförbundet och hör om ni är sugna på att komma på lite dans imorgon kväll. Det tror jag väl inte. De som har någonting som överhuvudtaget är lediga utav det våra på helgerna. Du tror inte det? För Nej. Vi tänkte sådär samförstånd och sådär. För jag menar, vi tycker ju olika, men vi respekterar ju samtidigt er politik också. Ja, just det. Jo, jag menar, det är en bra grej. Vi har en del såna här ut med andra partier också på det sättet. Ja, för jag menar, man är ju inte gjord av trä. Nej, just det. Det är ju vår och sådär. Japp. Du, men tror du att det är bättre att jag ringer till Centern? Jag vet inte om de brukar. Ja, men jag ringer dem. Ja, gör det. Tack så mycket. Hej då! Ja, hej.